وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ بِآیَاتِنَا، ہماری آیات کو. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، بتدریج، غیر محسوس طریقے سے انہیں تباہی کی طرف ایسے لے جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا. یعنی علم رکھنے کے باوجود جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، پھر ہم ان کو سلولی اینڈ گریجولی، سنستدرجہم کلس، درج سے، درجہ بدرجہ، گریجولی جس کو آپ بولتے ہیں، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، اس طرح حق سے پھیر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھٹک چکے. اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو ہماری آیات کو جھٹلا دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے حق سے پھرے ہوئے لوگ، آپ ان کو احساس بھی دلائیں تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ ایسے خول میں بند ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں غلط کام کرنے کی. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو اللہ کی آیات جھٹلائے فوراً اس کی پکڑ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، وہ غلط کار لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے. اِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری چال اس کا کوئی توڑ نہیں، بہت مضبوط ہے. کیونکہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور وہ آگے سے مانتا نہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ مثلا آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کہے نہیں میں تو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ہمیں پکار پکار کے ایک بات کہیں اور ہم اپنی ہٹ دھرمی میں، تکبر میں بیٹھے رہے کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ اور ایسے لوگوں کی پھر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ گریجولی، ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں گمراہی کے کھڈے میں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو، ایسی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے پھر گئے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ دو تین دن سے والذین کذبوا بآیاتنا کی آیات آ رہی ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ہم لوگ زبان سے تو اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے، لیکن اب بھی کبھی کبھی اپنے عمل سے یا دل سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایک بات ہم سنتے ہیں تو فوراً ہی کیا سوچتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے پاسبل ہے، یہ کیا ہے دل سے جھٹلانا، یعنی یقین ہی نہ آنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایسا ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے. اور عمل سے تو بہت دفعہ انکار کرتے رہتے ہیں. یہ لکھتی ہے کہ بعض اوقات اس حکم کی وجہ سے دل میں تنگی بھی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آیا ہم زبان سے اقرار کر کے دل اور عمل سے تو نہیں جھٹلا رہے، کیونکہ صرف زبان سے ہی نہیں، عمل اور دل سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہی ہوتا ہے. اب الم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ سورت مکی ہے، اہل مکہ کی طرف. ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں. ساتھی سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جنہ لفظ ہے، جنہ کا لفظ جنون سے ہے، جن سے. جس شخص کو جن پڑ جاتا ہے اس کو بھی ایک طرح سے جنون لاحق ہو جاتا ہے، اور دیوانگی بھی عقل کو چھپا دیتی ہے. اس لیے جنہ کا مطلب جنون اور دیوانگی ہے. ان کے ساتھ ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی نہیں. انہو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا. وہ تو صرف لوگوں کو خبردار کرنے آیا ہے. 40 سال سے تمہارے اندر رہ رہا تھا، تم اس کو سب سے زیادہ سچا، امانت دار، ذہین، سمجھدار، عقل مند انسان سمجھتے تھے، اور جب اس نے دنیا کی سب سے سچی کتاب تمہیں بتانا شروع کی تو تم اسے مجنون کہنے لگے؟ یہ تمہاری بھول ہے، وہ مجنون نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والوں کو لوگ مجنون کیوں کہتے ہیں، یا اللہ کی بات پر عمل کرنے والوں کو مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہی شخص جو معاشرے کا انتہائی سمجھدار شخص مانا جاتا ہے، جب دین کا نام لیتا ہے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی بامقصد زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی ایم ہوتا ہے، جو فوکسڈ ہوتا ہے، جو تعمیری کام کرتا ہے، اس کا رویہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. مثلا آپ اپنے پر ہی لیجئے، آج کل آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے، آپ کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، کبھی امتحان دینا ہے. تو آپ کی ساری گھر کی سوشل لائف کی روٹین تبدیل ہو چکی کہ نہیں؟ ایک بہت زبردست قسم کی تبدیلی ہے نا آپ کے روزمرہ زندگی کے کاموں میں. کوشش کے باوجود آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جس سے پہلے کر رہے تھے. پوری آپ کی پروگرامنگ چینج ہو گئی، ڈسپلن بدل گیا. اب یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بہت سی مصلحتوں کو قربان کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے یا وہ خود ہی ہو جاتے ہیں. ایک بامقصد انسان جو ہوتا ہے وہ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے، بڑے فائدے کی طرف جو اس کا دھیان لگ جاتا ہے، آخرت کی طرف. عام لوگ جن چیزوں میں فائدہ سمجھتے ہیں اس کو ان میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. عام لوگ جن چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دوڑ سکتا. عام لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ اس میں خوشی نہیں ہو پاتا. ہے یہ بات؟ ٹیسٹ بدل جاتا ہے نا. لوگ جس چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ ہنس ہی نہیں سکتا. لوگ جس چیز پہ روتے ہیں اس کو رونا ہی نہیں آتا. اس پہ لوگ جن اندیشوں سے ڈرتے ہیں اس کو ان سے ڈر نہیں لگتا. ایک کنٹراسٹ ہو جاتا ہے نا معاشرے سے. اس کنٹراسٹ کا نام لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں، جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مجنون نہیں یہ. وہ جن چیزوں کے لیے قربانی کرتا ہے عام لوگ قربانی نہیں کرتے. وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے انرجیز، اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ جس چیز میں کھپا رہا ہے عام لوگ اس میں نہیں کھپاتے. وہ تو کسی اور چیز میں کھپاتے. وہ تو اپنی دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کھپا رہے ہیں. اور دین کی خدمت کرنے والا اپنی ان ساری چیزوں کو کسی اور چیز میں لگا رہا ہے. لہذا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کے جذبات نہیں ہے، دل نہیں، یا کیا مسئلہ ہے اس کو. اس کا تو عقل پھری ہوئی لگتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا انالائز کر لیں، کیونکہ میں تو آپ کو نہیں کر سکتی، میں تو اپنے آپ کو کر سکتی ہوں. قرآن پڑھنے پڑھانے سے پہلے پرائیورٹیز کیا تھی، ترجیحات کیا تھی، غم کیا تھے، شوق کیا تھے، اور اس کو پڑھ کر جو سوچ بدلی تو وہ سب کچھ ہی بدل گیا. اب وہ سوچ بہت سے لوگوں سے میچ نہیں کرتی جو عوام میں ہے. اب وہ ایک ڈسٹنس اور ایک فرق اور ایک کنٹراسٹ آتا چلا جاتا ہے. اس کو دین کی طرف بلانے والے یا دین پہ عمل کرنے والے تو اگنور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لیے یہ اس طرح سوچتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جو دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے وہ اس فرق کو بہت جلدی محسوس کرتے ہیں، اور وہ خاموش نہیں رہتے، اگنور نہیں کرتے، وہ اس کو خوب خوب اچھالتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ آپ سے میچ نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں چونکہ فرق ہے، قرآن نہیں پڑھا اس لیے کوئی بات نہیں، معذور ہے. معذور کا مطلب جس کا عذر قبول کیا جا سکتا، ہینڈی کیپ نہیں. لیکن وہ آپ کو معذور نہیں سمجھتے، وہ آپ کا عذر نہیں قبول کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے کو مجنون کہنا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس پیغام کو لے کر اٹھا ہے اس کی تصدیق زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے. جس طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے, جو حق ان کو بتا رہا ہے, جس سچائی سے ان کو روشناس کر رہا ہے, یہی سچائی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر لوگوں کو مرنے کے بعد ہونے والے حالات کا پتہ چل جائے تو کوئی اس شخص کو دیوانہ نہ کہے جو ان کو یہ سب بتا رہا ہے. چونکہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے نا آخرت کے حالات پہ, کہ کل کا عدل کیسا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اعمال نامے کیسے کھلیں گے, لوگوں کا حساب کیسے ہوگا, ان سب چیزوں کو تو ہم نے بس ایک تصوراتی اور توہماتی بات سمجھ کے اگنور کر رکھا ہے نا. کل کی بات کل آئے گی تو دیکھی جائے گی, اس پہ کون سوچے. ہر شخص آج کی فکر میں ہے, تو جو لوگ آج کے لیے جیتے ہیں اور اپنے کل کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی نگاہ میں کل کے بارے میں فکر رکھنے والے دیوانے ہی ہوا کرتے ہیں. بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں, جب مائیں کوئی چیز ذرا سنبھال کے سیونگ کر کے رکھتی ہیں تو کہتے ہیں کیا اماں آپ ہر چیز سنبھال چھوڑتی ہیں, یہ دیں ہمیں, ہم پہنے, ہم کھائیں پیئیں, ختم کریں. تو جو اماں سوچتی وہ بچے تو نہیں سوچتے. کیوں فرق ہے اماں اور بچوں کی سوچ میں؟ اس لیے کہ بچوں کو تو آج کا مزہ چاہیے, اماں کل کو سوچ رہی ہے کہ کل مہمان آئیں گے یا کل کوئی کام پڑے گا تو پھر مجھے یہ اپنی سیونگ میں سے نکال کے کچھ خرچ کرنا ہوگا. تو بچے ماں پہ ہنستے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح عام لوگ بچوں کی طرح وہ آج کے لیے جی رہے ہیں, اور جو لوگ دین پڑھ لیتے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, وہ پھر کل کے لیے جینے لگتے ہیں, ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. اب وہ جب کل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ ہنستے ہیں, یہ کس کل کی بات کر رہے ہیں, وہ آنی بھی ہے کہ نہیں, ابھی تک تو مر کے کوئی واپس نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ وہاں بڑا عذاب ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے, پوچھ گچھ ہوتی. جب یہ لوگ کل کو دیکھ لیں گے تو یہی اللہ کی طرف بلانے والے ان کو مجنون نظر نہیں آئیں گے. پھر وہ کیا نظر آئیں گے؟ سب سے عقل مند لوگ نظر آئیں گے. کہتے ہیں کہ میری دوست کنورٹ ہوئی, جب گھر میں والدین کو کہا کہ میں مسلمان ہوں تو گھر والوں نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا, کہا بیمار ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے 3 دن کا علاج کیا کہ آپ کا یہ فیصلہ جذباتی تو نہیں, مگر جب وہ اس بات پہ ڈٹی رہی تو والدین نے پھر سوچا اور پیروں فقیروں کو دکھایا کہ اسے کوئی سایہ تو نہیں ہے, مگر اس کے باوجود وہ یہی کہتی رہی کہ کل تک تو ٹھیک تھی مگر جب سے کہنا شروع کیا کہ میں مسلمان ہوں تو بیمار ہو گئی ہوں یا مجھے جن پڑ گیا ہے. تو بات یہی ہے کہ عام طور پر اس بات سے ان سب کو واسطہ پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگی بدلنے لگتے ہیں. یعنی ہر اس شخص کو مجنون کہا جاتا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ, انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ذرا گہرائی میں تو جائیں, یہ نیچے اتر کے تو دیکھیں, یہ صرف سطحی طور پہ دیکھ رہے ہیں, اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک نبی کی باتوں کو جنون کہہ رہے ہیں. وہ تو نذیر مبین ہے, وہ تو تمہاری آخرت کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے تم کو, دیکھو کل حساب ہوگا, تیاری رکھو. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمان و زمین کے انتظام میں نہیں دیکھا, اس کی طرف نظر نہیں کی؟ اللہ تعالی غور و فکر اور نظر کھولنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور کس چیز کے لیے غور و فکر؟ آسمان و زمین کے انتظام کی طرف. اور وما خلق اللہ من شیء, اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان سب چیزوں کی طرف دیکھو. دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی زندگی کی حقیقت. دیکھنے والے تو کیا کہتے ہیں, جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا, بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا. لیکن جن لوگوں کا آؤٹ لک زندگی کے بارے میں بس صرف مزے اور انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہوتا ہے, ان کو یہ سب کچھ ایک کھلونا اور ایک کلنڈرے کا کھیل نظر آتا ہے. وَأَنْ أَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, اور ہو سکتا ہے, انہوں نے کبھی نہیں سوچا, ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل, اجل کا مطلب موت کا وقت قریب آ چکا ہو. انہیں پتا ہی نہیں کہ کل ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو اس بات کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ حدیث سے مراد یہاں قرآن پاک ہے, یعنی قرآن کی اس تعلیم کے بعد, اس نصیحت کے بعد, حقائق کو کھولنے کے بعد پھر یہ کس چیز کو مانیں گے؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ اگر آج صاحب قرآن کو مجنون کہہ رہے ہیں, آج قرآن میں پائی جانے والی غور و فکر کی دعوت کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کل ان کی موت آ گئی, تو یہ پھر کریں گے کیا؟ اگر اللہ کی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تو کون سی بات ہے جس پر پھر یہ ایمان لائیں گے, اگر یہ خالق کے کائنات کی بات کو وزن نہیں دیتے؟ تو پھر اس کے بعد کس کی بات ان پہ اثر کرے گی؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ تو آج کے لیے جینے والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے, تم نہیں جانتے موت کب آ جائے, کب آ پکڑے. یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یہ ان آیات میں سے ہے جس کا جواب دیا جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک کی قرآت یا تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ جو ہے کہ جب عذاب کی آیات آتی پناہ مانگتے, جب جنت کی آیتیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے. اسی طرح کچھ اور آیات ہیں ان کا بھی جواب ہے. اس آیت کا سورۃ الاعراف کی آیت 185 کا جواب ہے آمنا باللہ. جب اللہ تعالیٰ پوچھتے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اللہ کی بات کے بعد اور کس کی بات پہ ایمان لائیں گے, تو ہم کیا کہیں؟ آمنا باللہ. کہیے آمنا باللہ. ہم کسی اور کی نہیں اللہ ہی کی بات کو مانیں گے, اسی کی بات سچی ہے اسی کو مان لیتے ہیں, یہی کافی ہے ہمارے لیے. اسی طرح جب یہ آیت آتی ہے فسبح بسم ربک العظیم, تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. پھر اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی, تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی.